Ναι. Καλέ, είχε σκούπα. Ναι, τι να κάνω. Περιμένω να το σηκώσει. Ο καλά κάνει. Τέλειωσε. Ναι, μια χαρά. Πώς πήγε. Μάζεσαι κανένα δεκάρικο, με έκανε 20 λεπτό, τίποτα. Τίποτα. Περιμένει να μαζέψει τη σκούπα, πα και βγει κανένα τέτοιο, να πάει τσιγάρα. Καρχαζιλίκι. Σε τηλεφωνώ από τον Εύρο, είμαι 10 λεπτά από τι Καστανιές. Τι ρούφακε μωρή με τη σκούπα. Μπος, πω. Φασίστες. Άμα είναι πέτα την ολόκληρη τη σκούπα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πήρα να σου πω ότι υπάρχουν δύο απόψεις γενικότερα. Υπάρχουν αυτοί που είναι σαν το συμμαθητή μου τον ανορθόγραφο, τον ξαδερφάκο μου που είναι 15 χρονών και το θείο μου που γύρισε από τη Γερμανία που φωνάζουν να ψοφήσουν όλοι. Και υπάρχουν και οι άλλοι, με παίρνουν τηλέφωνο από μακριά και με ρωτάνε τι γίνεται, γιατί αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις δεν μας φαίνονται φυσιολογικά. Και υπάρχει και η γιαγιά μου η οποία είναι 88 χρονών και μου λέει. Παιδί μου, αυτά πού γίνονται. Λέω εδώ στις Καστανιές, ρε γιαγιά. Και μου λέει, μα αυτό δεν είναι Καστανιές. Και έβλεπε, ας πούμε, τα πλάνα που είχαν από την Ιδωμένη τότε. Έλα, καημένη. Τι είδανε, μάνεση. Ναι, δεν θυμάμαι. Εντάξει τώρα, πώς κάνεις έτσι. Λογικό δεν είναι. Έχουν τυφλωθεί στον πατριωτισμό όλοι αυτοί εκεί πέρα. Αν δεις το μάνεση κάθε Σαββατοκύριακο, την κάθε καντίνα που έχει ανοίξει ομογενή στον κόσμο την έχει καλεσμένη. Έχουμε μάθει τα σάντουιτς όλου του κόσμου. Και όταν έχει τυφλωθεί με ήλιο τη Βεργίνα και πατρίδα, λογικό είναι. Γεια σου, Αποστολή, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Θέλω να μιλήσουμε. Ωραία. Θέλω να σου πω το δράμα μου. Πες το. Έχω ένα μαγαζί που δουλεύω, είναι το μαγαζί μου τέλος πάντων, και έχω τη μάνα μου εδώ πέρα. Και μου βάζει κάθε μέρα αυτό τον πατακοκέφαλο, τον Μπογδάνο, ψυχή και σώμα. Απαπαπαπα. Λοιπόν, και δεν αντέχω άλλο, δηλαδή κουράστηκα. Και παίχτε. Πώς να μην κουραστείς. Εκεί που έβριζα και φώναζα, ακούω εσένα. Λόπα, τι είναι αυτό. Πώς δεν σε έχουν διώξει από εκεί τόσο καιρό και σε κρατάνε. Μου έκανε εντύπωση. Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Το έσωσες λίγο. Έχω να κάνω μία καταγγελία. Επειδή εμείς οι Έλληνες ξεκινάμε πάρα πολύ εύκολα. Πριν 2-3 μέρες είχαμε τα θέματα εκεί πέρα στη Μυτιλίνη και στοιχείο. Τα ξεχάσαμε τώρα αυτά και ασχολούμαστε με τα, εκεί, τα σύνορά μας, που, τα αυτονόητά μας που πρέπει να τα φυλάξουμε. Καλά, η μνήμη δικιά μας έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει με το τι αποφασίζουν τα κανάλια να βάλουν στην επικαιρότητα. Απόλυτα. Πριν μια εβδομάδα λέγαμε κορονοϊός, απαγορεύονται τα καρναβάλια. Έτσι. Και τώρα βλέπεις τα καρναβάλια να πετάνε πάνω από τον Εύρο. Ναι, ρε αγόρι μου, σου λέω έχουν ανταγωνισμό, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν κι άλλα καρναβάλια. Έχουν τους εαυτούς τους. Αλλά άκου τώρα να δεις. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που μου απομυθοποίησαν την εικόνα του καημένου του ματατζή με την ωραία τη στολή, με την κρανάρα του, με τη φοβιστική του την ασπίδα εκεί πέρα. Μου τον δείξανε με τις κάρο πιτζάμες, κουλουριασμένο. Άσε και εγώ με την κυλίτσα. Το που είχε σώπεδο, κουλουριασμένο ανάμεσα σε σεντόνια και σε μαξιλάρια. Κρίμα, γιατί μου το κάνατε αυτό. Εγώ ήθελα να τον έχω στο μυαλό μου, να τον θυμάμαι έτσι. Τίποτα, απομυθοποίηση, τύπ. Και εγώ ξενέρωσα. Κρίμα είναι. Και τέλος, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Μην τυχόν έχουμε πόλεμο και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί βλέπω και πάνε εκεί πέρα τρόφιμα, λέει στους στρατιώτες. Πεινάει ο ελληνικός στρατός. Πεινάει. Έχουμε πρόβλημα. Να στείλουμε κι εμείς αν είναι κάτι. Γιατί η Φοντεβλάιεν έστειλε τις κουβέρτες. Τα δικά μας τα παιδιά τα αφήνουμε τα καημένα. Τα αφήνουμε και πεινάνε. Δηλαδή να τους στείλουμε τίποτα κονσέρβες, κάτι που έχουν λήξει στο σπίτι και αυτά αν πεινάνε. Και επειδή εγώ τώρα τελευταία έχω μάθει να πλέκω. Να πλέξω και μια φανέλα του φαντάρου εκεί πέρα να τους την πάω. Την εκπομπή σας, η Turkish Airline την χορηγεί, είναι χορηγός. Ναι. Είμαι ζεστή και η Γερμανία. Όχι, όχι. Αυτήν μάλλον την επερασπίζετε εσείς. Είστε απίστευτοι, πραγματικά λοβοτομημένοι. Ναι. Ευχαριστώ τον πατερούλη. Να είστε καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Έκλεισε το εργοστάσιο. Μην ανησυχείς, θα ανοίξουμε εμείς άλλα. Ή μάλλον αυτά που έχετε θα σας πάρουμε. Στη Λέσβο υπάρχει εισαγγελέα, τα παιδιά. Τον έχει δει κανείς πουθενά, ξέρει το όνομά του. Δεν έχω υπόψη μου κάτι. Γιατί αν υπάρχει, μάλλον θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε στο Υπουργείο Τουρισμού. Γιατί μόνο για εισαγγελέα δεν κάνει. Ενώ ο Πρωθυπουργός μου είναι εβδομάδα παραβδομάδα διακοπές, τι πρέπει να τον κάνουμε. Κοιτάξτε, σαν θεσμικός ρόλος του Πρωθυπουργού ταιριάζει περισσότερο τα ταξιδάκια, έχει ιδιωτικό τζετ. Ο εισαγγελέας υποτίθεται εκτελεί ένα άλλο έργο. Έλα καημένη τώρα, μην κολλάς αυτά. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει, έχουμε χούντα στη Λέσβο. Έχουμε. Το κράτος παρακράτησε, να το πω έτσι απλά. Έχει δώσει δύναμη σε ορισμένους ακραίους νησιώτες εξοργισμένους, που δεν είναι φασίστες. Είναι εξοργισμένοι νησιώτες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό. Και έχουν επιβληθεί αυτή τη στιγμή σε όλη τη λεσβιακή κοινωνία με ό,τι γίνεται. Ναι. Αυτό που ζούμε δεν υπάρχει. Μέχρι και ο Μυτιλινιός φοβάται αυτή τη στιγμή να βγει στη γειτονιά του να απαντήσει σε όλα αυτά που γίνονται. Έχουν στηριχτεί όλα σε fake news και αν το καλοσκεφτούμε, για δύο κλεμμένα πορτοκάλια και ένα κομμένο δέντρο δεν αξίζει να γίνονται όλα αυτά, ρε παιδιά. Έχει ξεφτυλιστεί η υπόστασή μας. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε στο νησί. Ρε Απόστολε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Που έχει άποψη για όλα. Καταρχήν έχω παράπονο χθες που μου το κλείσε στα μούτρα. Πάμε παρακάτω. Καλά σου έκανα. Το ξέρω. Τι του έχει πιάσει ρε εσύ όλου και βάζουν σημαίες στο Facebook και κάτι λάβαρα και κάτι μαλακίες. Να μου εξηγήσε παρακαλώ πολύ. Τι του έχει πιάσει όλου. Έχουμε γεμίσει ξαφνικά στρατό καθού. Δεν έχουμε γεμίσει ξαφνικά, πάντα υπήρχαν. Απλά ήταν κρυμμένοι. Και βγήκε ο Κυριάκος και έδωσε σε όλου αυτού την ευκαιρία να βγουν από την ντουλάπα του. Έλα να σου πω επίση, είναι πολύ αυτοί ρε φίλε που ονειρεύονται πόλεμο να πούμε και τρει που έτσι. Αυτοί που λένε ότι θέλουν πόλεμο και τα λοιπά, πάμε στο αυτό, πάμε στον Εύρο, πάμε στις Καστανιές. Ξέρουν καθόλου ρε γαμπτή που να μου τι σημαίνει πόλεμος. Εθνίκια, εθνίκια. Μια παραγγελιά ήθελα να κάνω και μου κάνει εντύπωση κιόλας που δεν την έχει ζητήσει και κανείς μέχρι τώρα, μέρες που είναι. Το ξέρεις αυτό το αποκριάτικο το τραγούδι, το «Και τελαμπόγκο, και τελαμπόγκο»? Το ξέρω. Γιατί δεν βάζεις στο ρεφρέν το «Τελοπών, το τελοπών»? Α, τρελό. Για τρελά να είμαι, θα δω άμα ταιριάζει. Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας, αλτσχάιμερ, τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα. Τελοπών, τελοπών. Τελοπών. Τέρμα το Αλτσχάιμερ. Τελοπών. Τελοπών. Τέρμα η κατάθλιψη. Τελοπών. Θα είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δοκιμάστε το. Τελοπών. Τελοπών. Ένα ή δύο την ημέρα και θα πάτε σοκ. Του Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του Ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά. Του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Λοιπόν, να μου βάλεις μια παραγγελιά, ένα τραγουδάκι που λέει δεν ξέρω τον τίτλο, θες να το τραγουδήσω? Αμέσα τρελός. Από ποια χώρα μακρινή είσαι μικρό πουλάκι ντυμένο μετανάστης? Ο μετανάστης, εντάξει, εντάξει, εντάξει, μην το πεις άλλο. Το πουλάκι, θα μου το βάλεις? Θα σου βάλω το σωστό, όχι τις μαλακίες που λες. Το σωστό, ναι, ναι, ναι, έγινε. Έλα, γεια. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί ντυμένο μετανάστης? Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί ντυμένο μετανάστης? Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους, στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέως ποντικός. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς άπτους αστυνόμους, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους βύσω το καημό, και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές, μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Νικοτσούτσουνος καμπλημένος από τοποθεσία Ηράκλειο. Μου είσαι πάει στα κ***α, ε. Σου έχω ζητήσει δυο φορές την Παρασκευή να μου βάλεις το πελάστρα και με γράψεις επιδεικτικά στα κ***α. Θα αρχίσω να αγαπάω το Θύμιο μόνο, ρε πούστη. Ήξερα ότι είσαι πουτάκι, αυτό ήθελα να δοκιμάσω. Πόσο εύκολα με προδίδεις? Όχι, περίμενε, το παίρνω πίσω, περίμενε. Μόνο τον Αποστόλη αγαπάω, παιδιά. Εντάξει, να σου πω ρε Αποστόλη, παρακαλώ την Παρασκευή, βάλε μου το γαμμένο πελάστρα. Μια αφιέρωση την Παρασκευή σου ζήτησα την προηγούμενη και με έγραψε στα... Εκεί σε έγραψα όλο, στα μπελερίνια μου. Ρε εσύ, θέλω το Opel Astra την Παρασκευή. Την Παρασκευή, αν δεν μου βάλεις το Opel Astra, θα κατ***θούμε, να το ξέρεις. Υπόσχεση. Ναι, ναι. Εντάξει. Θεός είσαι, φιλιά, γεια, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Α, βεβαίως. Έχει πωληθεί? Όχι, όχι. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο, πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή?